اگر متولی نے یہ شرط لگا دی تھی کہ واقف وقت سے اپنا خرچ لے سکتا ہے، کسی کو کھلا سکتا ہے، تو یہ جائز ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زياد عن النبي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتنا ناک میں سے نفیل نہ بجا، نہ تیرا منہ اچھا ہے نہ تیری ناک اچھی ہے نہ ناک کی آواز اچھی ہے. ناک میں ایسے نہ کر، صاف پڑھ بس، تو اچھا ہی نہیں لگتا مجھ کو، بس چل، یہی سمجھ لے. مغونت عاملی، اپنے عامل کے خرچے کے بعد ہیں. عامل سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں نادر الصدقات، بعض کہتے ہیں عامل النفیر، بعض کہتے ہیں قلب کا حافظ، بعض کہتے ہیں آپ کا قاضی، اور بعض نے کہا خلیفہ. آپ جتنے حضر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجو قرار دیا ہے. اگر کسی نے کوئی زمین یا کنواں وقف کیا اور یہ شرط لگا کیا مسلمین کے ساتھ میں بھی فکر حاصل کروں گا، اس مسلم مختلف یوسف احمد تو فرماتے ہیں یہ وقت صحیح ہے. امام مالک الشافعی امام محمد فرماتے ہیں وقت اس شرط صحیح ہے. امام بخاری نے اس کی تردید کی ہے اور دلیل سے ثابت کیا ہے کہ وقت اس شرط معتبر اور صحیح ہے. مردودہ سے مراد وہ لڑکی ہے جس کو طلاق پڑ گئی ہو، اس کو مردودہ اس لیے کہتی ہوں کہ وہ اپنے ابوین کے پاس لوٹا دی جاتی ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا خاوند مر جائے، بعض کہتے ہیں دونوں شامل. جو لڑکی لوٹ کر آ جائے وہ گھر میں رہ سکتی ہے، لیکن نہ کسی کو نقصان دے اور نہ کوئی اس کو نقصان دے. چلیے. اس کا نام اصطلاح میں یوم الدار، بلوائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اسی میں سیدنا عثمان کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد جو خان جنگیوں کا دروازہ کھلا تو آج تک نہیں. چلیے. اشرف علیہ کے جھان کے چلیے. اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے بیر روما کھودا، حالانکہ مشہور ہی ہے انہوں نے 35,000 روپے کہہ کے یہودی سے 35,000 درہم کہہ کے یہودی سے خریدا تھا. ممکن ہے کہ خرید کر اس کے کیچڑ وغیرہ نکلوائے ہوں، اس کی صفائی کرائی ہوں، اور ممکن حق کی اضافت مجازی ہو. اقر سے مراد اشترا، یہی اقرب ہے. ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے حقر کی نسبت کو وہم قرار دے دیا. حقیقت حقر کو اپنے ظاہر پر رکھنا تو اشکال سے خالی نہیں، الا کہ اس کی کیچڑ وغیرہ کی صفائی مراد دی جائے. الصديقين ألست تعلمون أنه قال من جسد جيش أسرتي فيوجدت فجهزتهم قال فصدقوه بما قال وقال وقل وفي الأجنحة لهم وليه أن يدرى وبل يلهيه فاقبه وغيره فهو عام لظلمه وبرزنا لله بن حسين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظاهر إذا قال الواجب لا نترك سرمنه إلا إلى الله فهو جائز. ہم کیسے پڑھتے ہیں جیسے آپ کی طبیعت پر بوجھ ہو اور مجھ کو بوجھ پڑتا ہے, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے من میں. صاف پڑھ صاف اذا قال الواقف لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل فهو جائز, یعنی وقت کرنے کے لیے کوئی سیوا متعین نہیں ہے. جس طرح سے وقت کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہوں اس سے وقت واقع ہو جائے گا. اگر واقف کرتا ہے جانت کو دشمن ہوں اللہ تو یہ کہنا جائے گا اور وقت صحیح ہو جائے گا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بخاری کی مراد یہ ہو کہ محض اس کہنے کی وجہ سے وقت وقت نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں ہاتھ کا یہ بیان بخاری کی تصریف اور جائز ان کے خلاف ہے. چلیے یہ آیت شریفہ آیات قرآن میں موت صعب دشوار سمجھی گئی ہے. المحسن ابو اسحاق الزجاج مکی ابن ابی طالب وغیرہ نے اس کی تصریح فرمائی. شہاب الدین سمیر نے جو سب سے زیادہ ملخص اور عمدہ کلام کی ہے جس کی اصل علامہ محمد شریف کا کلام آخر ابن حجر ہے. محمد شریف کا کلام کا آخری ٹکڑا اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے. اسی طرح سے یہ آیت مسائل کے اعتبار سے بھی بڑی مشکل سمجھی گئی. اس میں اختلاف ہے کہ آیا وصیت میں ضمنی کو گواہ مقرر کر سکتی ہے یا نہیں. امام احمد اسحاق ابن راہویہ ابو عبید امام بخاری وغیرہ کو فرماتے ہیں کہ ضمنی کو گواہ بنانا جائے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نہ جائے. فریق اول نے آیت ترجمہ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ ذو عدل منکم وآخران من غیرکم تو دلیل نے پیش کیا ہے. جمہور علماء یہ فرماتے ہیں اللہ تعالی شانہ نے مسلمان گواہوں کے لیے عادل ہونا شرط قرار دیا اور فرما دیا شروع ہوئے عدل منکم وستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجلان وامرأتان من ترضون من الشهداء. تو جب مومن ہونے کے باوجود اگر فاسق ہو اور اس کی شہادت مسترد ہے تو تو پھر کافر کی شہادت کے بدل میں اولا مسترد ہوگی. اور اس آیت کا کہ انہوں نے دو طریقوں سے جواب دیے. پہلا جواب دے دیا گیا ہے کہ یہ آیت شریفہ منسوخ ہے اور ناسخ میں منتر زمن الشہداء. یہی ابراہیم نخعی، محمد ابن حسن، امام شافعی کی رائے اور نحاس اسی کو امام مالک سے نقل کیا. ابو جعفر ابو بکر جساس راوی اسی کو راجح قرار دیا. لیکن خلال نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ بعض نسل کی تبدیل کر کے. میں کہتا ہوں بات بالکل ظاہر ہے، یہاں تاریخ ہے ہی نہیں، اس لیے نسل کا دعویٰ مرنی پر احتمال ہوگا اور احتمال سے نسل ثابت نہیں ہوتا. نمبر دو، رعایت مول اس کے بعد پھر اس کی تعویل میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زوادر منکم سے اقارب مراد اور من غیرکم سے اجانی. امام شافعی نے جواب نقل فرمایا. ابو جعفر نحاس نے اسی جواب کو اختیار کیا اور اس کی تائید کی، لیکن ابو عبید القاسم نے سلمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کے اول میں اس کے مخاطب مسلمین ہیں، لا محالہ غیرکم کا مصداق غیر المسلمین ہیں. اور امام شافعی قرادیسی ابن جریر طبری کہتے ہیں یہاں شہادت سے مراد یہ نہیں ہے. ابوبکر جساس راضی رحمت اللہ علیہ نے اس جواب کی تردید کی، اس کی شان نزول اس سے قبا کرتا ہے. بخاری شریف میں شان نزول موجود ہے، اس میں صاف تصریح کی گواہی دی گئی. اور بعض دیگر علماء نے تردید کی، کہتے ہیں کہ اس میں اس نامی والے اور یمین میں عدد اور عدالت شرط نہیں ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت میں شہادت کی معتبر ہے لیکن اس سے تعمیر مراد ہے ادا نہیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ پھر فائدہ کیا ہوا؟ اصلاً تو گیا ہی اس لیے لی جاتی ہے تاکہ ضرورت کے وقت میں گواہ اس کو ادا کریں. اس لیے بھی پہلا یہ ہے کہ اس کو شہادت پر محمول کیا جائے اور تحمل کے بجائے ادا پر محمول کیا جائے. یہی شان نزول سے تصریح معلوم ہوتا ہے اور بعد میں صحابہ میں اس طرح عمل کیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی پر عمل کیا. اخرجہ ابن ابی شیبہ و ابو عبید و ابو داؤد. ابن مسعود نے عمل کیا، اخرجہ ابو عبید رحمت اللہ علیہ قرر الذی اول علیہ امام البخاری رحمہ اللہ تعالی. وبه قال وقال بن عدي بن عبد الله قال سارا گہرا دن اس رجل کا نام وہ سر ان کی ذات کا چہرے ہیں ماں کمی میں نداری بدائی چلے آگے بے حیات کیا کر کے مواقع ہوگا بے حیات سب سے پہلے تو نے جلا رہے پوری حدیث پڑھی ہے بے شرم چربس کیا ہے دبا کے مت پر صاف پر تمہارا دس سے کلنا قدیم بے طریقے قدیم جانم من کی ضرورت نہیں چاندی کا جان تھا جس پر سونے کی دھاریاں بنی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق لی حلق لینے کا سبب یہ ہوا کہ جب سامان اگلے سامان کو پہنچا تو اس میں ان کو ایک فہرست ملی اس فہرست میں پوری سامان کی تفصیل تھی اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک جال ہے 300 مثقال ہے وہ نہیں تھا مال والوں نے کمینے داری اور بھی مدعا سے کہا کہ ہمارا جان لاؤ انہوں نے انکار کر دیا جان خان وہاں کوئی گواہ تھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدعا سنگم سے پسند چلیے بن جانا بھی مت مکے میں جان مل گیا جب جان والے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہم سے تو کمین داری ابھی بدا نے یہ جان بیچا ہے فقالی کا نام کمین والی اب مسئلے کا رخ بدل گیا تمیم عدی نے دعویٰ کیا کہ ہم نے تو اس سہنے سے جان خرید لیا تھا گھر والوں نے ان کے اس خریدنے کا انکار کیا وہ مدعی بن گئے ہاں تمیم عدی اشترا کے اور گھر والے اور سم ان کے بنے اس لیے اب یمین نہ ہونے اور شاہد نہ ہونے کی وجہ سے گھر والوں پر یمین آئی فقد قال شہادتنا حق من شہادتهما وإن الجمع لصاحبهما انہوں نے قسم کھائی یعنی اولیاء سہنی میں سے دو آدمی کہ ہمارا بیان ہلکی تمیم آدھا ابھی کے بیان ہلکی تجا دل صحیح اللہ کے سماپ وہ انجام صاحب ہیں اور جان ہمارے صاحب کی مرت ہے اور اس پورے قصے سے معلوم ہوا کے بعد وقت میں گائی مدعا علیہ بن جاتا ہے پر جو گھر والے جان کے مدعی تھے اس کے بعد جب تمیم عدی نے اشترا کا دعویٰ کر دیا تو گھر والے مدعا علیہ بن گئے منکر ہونے کی وجہ سے کالو کی ہمت آئے یا ایھا الذین آمنوا شہاد تو بینکم ادا خبر احدت مل مکتو یہ پورا قصہ ان لوگوں کی کھلی ہوئی تائید کرتا جو کہتے ہیں ضمنی کی شہادت باب وسیعت میں مسلمان شاہد کو مہنگی کی صورت کی موقع سہلی یعنی جو میت کا وسیع ہوگا وہ میت کے دیون کو ادا کر سکتا ہے اگر جی ورثہ موجود میں سنی کھجور کے توڑنے حدیث آئی آپ ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے آج پہلی مطلب چلیے وسائل سے فراغت کے بعد جہاد کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جہاد میں جب جاتے تو پہلے وصیت کیا کر کے عادتن آدمی مرنے کے قریب وصیت کرتا ہے اور جہاد میں بھی موت کے امکانات ہوتے ہیں جہاد باب مفاعلت کے مصدر کہا جاتا ہے جاہد العدو جاہد جہاد اور اصطلاح میں جہاد کے معنی ہے استفرار الوسع و اعتمال المشقة لدفع العدو ماخوذ جہد سے استعمال طاقت اور مشقت اور بعض نے کہا جہد تدبیر دی مشقت کے معنی میں اور جہد وسعت طاقت جہد بغیر دین وسعت طاقت کے معنی میں شریعت کی اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں قتال کفار لولاء کلمۃ اللہ ولنصرت الاسلام کو پھر اس کے بعد راغب کہتے ہیں جہاد کی تین قسم ایک مجاہدت العدو ظاہر دوسرے مجاہدت الشیطان تیسرے مجاہدت آیت کریمہ جاہد فی اللہ قد حدہ اور جاہد بالمال وانفسکم فی سبیل اللہ تینوں قسمیں داخل جہاد یہاں پر قسم اول مراد اور جہاد مال عدو کبھی بالید ہوتا کبھی باللسان ہوتا کبھی بالاموال ہوتا حدیث پاک میں تینوں کا تذکرہ نسائی کی حدیث میں ابو داؤد مسلم احمد ابو داؤد نسائی نسائی میں جاہد المشرکین بأموالکم وانفسکم وأرسنتکم مسند ابو اعلی اور صحیح نے بان میں روایت میں جاہد المشرکین بأيديكم وألسنتكم. جہاد کرنا فرض کفایا اور بعض فرض عین ہو جاتا ہے، اور جن بات سلف سے منقول ہے کہ جہاد فرض نہیں، ان کا قول بظاہر مول ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کو ترقی دے دی اس لیے اب فرض نہیں ہے، یعنی ایسے علاقوں میں جہاں اسلام کا زور ہے، ورنہ تو جمہوری علماء تو اس پر اتفاق کی جہاد اصلاً فرض کفایا اور خدا نخواستہ کسی جگہ کافروں کا غور ہو جائے تو وہاں کے لوگوں پر فرض عین ہو جائے گا، حتیٰ کہ نظر کفار بڑھتے جائیں گے، اس دل کے لوگوں پر جہاد پر عین ہوتا چلا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جیسے پہلے جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی، اس کے بعد جب ہجرت فرمائی تو جہاد کی اجازت ملی، لیکن مدافعین شاد ہوا ابھی نہیں لگی قاتل ہوئی بینہم ظلم، اس کے بعد پھر اللہ نے ابتدا القتال کی اجازت دی، لیکن اشکرے قوم کے غیر، اور فرمایا قوم سلخ الاشکر القروم فقتل المشرکین، اس کے بعد سن دو ہجری میں اگر اطلاع اجازت دے دی اور فرمایا قاتل فی سبیل اللہ، اور اب شریعت کوئی بھی حکم ہے یہاں بات یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ خاص طور سے عیسائی یہودی مشہور کیے ہوئے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور کی دیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاغذ تبلیغ کا کام کیا تو آدھی زندگی سے زیادہ آپ نے مکے میں قیام کیا، اور نہ کسی سے جہاد کا مناظرہ، سینکڑوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، وہاں کون سا تیر و تفنگ تھا جس کے زور سے اسلام پھیل رہا تھا. بات یہ ہے کہ مکی زندگی میں آپ نے تو صرف دعوت و تبلیغ ہی سے کام لیا، لیکن جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو کفار مکہ نے آپ کو چین سے بیٹھنے دیا، آپ کے خلاف ریشہ دمانی کرتے رہے، کبھی مکے کے مدینے کے بعد ہندوؤں کو بھڑکاتے، قبائل حضرت کو، اور کبھی یہودیوں کو بھڑکاتے، اس لیے ان کی سرکوبی کی ضرورت پیش آئی، اور اسی دن میں ان تمام لوگوں کی سرکوبی کی ضرورت پیش آئی جو ان کی حمایت کر رہے تھے، اور اسلام دشمنی پر کمر کسے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جہاد کی ابتداء مدافعانہ اجازت دی، پھر بعد عام اجازت دے دی، لیکن جہاد کا مقصد معاشرے کی اصلاح تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول امر میں قتل و قتال کی اجازت نہیں دیتے تھے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں صاف تصریح حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی قوم کے پاس پہنچے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے، اگر وہ قبول کر لیں ٹھیک ہے، اور نجیریہ کا مطالبہ کرو، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تیسرے نمبر پر قتال و جہاد. پوری مفصل حدیث مسلم شریف میں وارد ہوئی ہے. جزیہ جو لیا جاتا ہے اس کی دو مصلحتیں، ایک مصلحت تیل جس سے دبیہ لیا جاتا ہے اس کی جان مال کی حفاظت مسلمانوں کے دل میں آتی ہے، لہذا ان سے خرچ لیا جائے گا، اور دوسرا ایک فائدہ اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام یہ دین دنیا کی اسلام کا ضامن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جنت میں جائیں، اس لیے اس کے لیے تدبیر اختیار کرتے تھے. ظاہر ہے کہ انسان کو کسی کا باجگدار ہو کر رہنا سخت گران گزرتا ہے، اس لیے جب جدیا لیا جائے گا تو طبیعت کو گرانی ہوگی، آدمی سے اٹھنے پر مجبور ہوگا، اور اگر عقل سلیم ہے تو وہ اسلام کی طرف رہنمائی کرے گی. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، علی نے جنگ خیبر میں یہ کہہ دیا او قاتلہم حتا یکونوا مثلنا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اعلی رسلے کا پیدا نظر کرو صاحب دین، قد ہم اسم تیل اسلام لائیہ دی اللہ بدرجن خیر لکا من ان یکون لکا حمر النعم. معلوم ہوا حضور کا مقصد اس قتل و جہاد سے گردن زنی نہیں ہے، بلکہ اصلاح معاشرہ ہے. آپ چاہتے تھے معاشرہ سمر جائے، سدھر جائے، آدمی ہدایت پا کر جنتی ہو جائے. ایک حدیث میں ہے جو مال تقسیم فرمایا ملاوت الرجل وغیرہ احب الی خشیتا یکبہ اللہ فی النار. آپ اس لیے مال دیتے تھے کہ اس کو دیا جا رہا احسان کی وجہ سے اس کے دل میں محسن سے تعلق ہو جائے گا، وہ ایمان لائے گا اور ہدایت یاب ہو کر جنت میں جائے گا. تو آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کوشش لوگوں کی ہدایت کی اور جنت کی حضرانی کی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ طریقے اختیار کیے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن اصالت صرف گردن زنی کو مقصود نہیں سمجھتے تھے، اور دشمنان اسلام اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں بھی سوچے سمجھے کرتے ہیں، اور یادید و دانش کا اسلام اور پیغمبر اسلام پر گرد و غبار اچھالتے ہیں. چلیے وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بدل الجهاد والسير. جہاد اور سیرت کی فضیلت کے بیان میں سیر بھی قصر سین بفت لیا جمع ہے اس کا مفرد سیرت، سیرت کے معنی لغت میں طریقہ، اور یہاں پر مراد وہ طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کے بعد میں منقول ہے. وقال الله تعالى ان الله يسرى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وهذا النبي حقا في التوراه والانجيل والقران، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، الى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس الحدود والطاعات. الحدود والطاعات آپ ہی لکھے حضرت استلانی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تلک حدود اللہ کی تفسیر ہے، اور غالباً یہ تفسیر بھی لازم ہے، کیونکہ جو اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کے عوامی کے امتثال اور نواحی کے اجتناب کا اہتمام کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ مصنف معیار کریم والحافظون لحدود اللہ کو مراد لیا ہے, اور اسی کی تفسیر میں حدود بمعنی الطاعت منقول ہے. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا لفظ حدود کا اطلاق اول حرام پر بھی ہوتا اور آخر حلال پر بھی. جہاں اول حرام مراد ہے وہاں فرمایا گیا تلک حدود اللہ فلا تقرب رہا, کہ اللہ کے حدود ہیں اس کے قریب ہوتا, اور جہاں آخر حلال مراد ہے وہاں کہا گیا تلک حدود اللہ فلا تعتد رہا, یہ اللہ کے مقررہ حدود ہیں اس سے آگے قدم نہ بڑھاؤ. سنی بادل فتح میں الاسلام کا مراد فتح مکہ, یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی. بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب ہجرت جائز نہیں, لیکن یہ غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد ہجرت من مکہ الی المدینہ ہے, ہجرت کا حکم اقدار میں حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبۃ, ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها, اخرجہ ابو داؤد. اس کے بعد یہ سنیں, اگر آدمی دارالکفر میں ہو, احکام اسلامیہ پر عمل کی قدرت نہ رکھتا اور ہجرت کر سکتا تو اس پر ہجرت فرض ہے, اور اگر ہجرت نہیں کر سکتا جیسے عورتیں یا کمزور بچے تو ان پر ہجرت فرض نہیں ہے, اور اگر احکام اسلامیہ پر عمل کر سکتا ہے تو اس شخص پر ہجرت مستحب ہے, تاکہ وہ دار الاسلام پہنچ کر ایسے کاموں میں شرکت کرے جو دار الکفر میں ممکن نہیں ہے, جس میں ایک کام جہاد بھی ہے. وَلْيَسْكُنْ فِرْقٌ فَنْسِلُوا, اور اگر تم کو کہا جائے کہ جہاد کے لیے نکلو تو نکل پڑو, یعنی ہجرت کا حکم تو ختم ہو گیا, جہاد کا حکم باقی ہے. چلی ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے احسان ہوتا ہے جہاد کے برابر, فرما میں کوئی احسان نہیں پاتا ہوں, اور پھر فرما بتا جس وقت مجھے جہاد کے لیے نکلتا ہے تو کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس وقت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور مسلسل قیام کرے, کوئی فطور نہ ہو, مسلسل روزہ رکھے, اختیار نہ کرے. کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اس کو اس کی طاقت ہے. حضور موازف کر دیا. ایک مجاہد کی حیثیت اس شخص کسی ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے, ہمیشہ قیام کرتا ہے, اس کے جہاد کے برابر کوئی نہیں. یہ ایسے موقع پر ہے کہ جہاد اہم ہو, اور اگر کسی وجہ سے اس کی اہمیت وقتی طور پر موقف ہو جائے تو پھر دیگر اعمال اپنے اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں. اور ایسے ہی موقع پر ذکر اللہ کو جہاد سے افضل قرار دیا گیا, نفاق سے افضل قرار دیا گیا, کیونکہ ہر وقت ذکر کی مشغولی نفس کو بہت شاد گزرتی ہے. چلیے, میں نے کہا آپ دبا کے نہ پڑھیں, نہ کیوں نہ پڑھیں, زور سے پڑھیے, صاف پڑھیے. گھوڑا کودتا ہے اپنی رسیوں میں, اس کے لیے حسنات لکھی جاتی ہیں. کیول وہ رسی کہلاتی ہے کہ گھوڑے کے پاؤں ڈال دی جاتی ہے, اور وہ اس کے حدود میں دوڑتا رہتا ہے. کودتا رہتا وجہ یہ ہے کہ اگر سے گھوڑا اس وقت بندھا ہوا اور چل رہا ہو, وہ کسی بھی کام میں ہوتا ہے خیال گھوڑے کی طرف لگا ہوتا ہے, کہیں کھل نہ جائے رسی, کہیں کوئی بات نہ پیش آ جائے. چلیے, قبل اشار الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب افضل الناس المؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. سب سے افضل انسان وہ ہے جو ایمان کے ساتھ اپنی جان مال سے کرتا ہے. وقول الذين امنوا هل لكم ولا تجاهدون تنجيكم من عذاب من تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم اذا قولوا الى الله فوز العظيم. وفي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا